manden kysse mor. I går aftes i den mørke gang, jeg selv var lagt i seng som en artig lille dreng. Men døren stod på klem, og ud af dynerne jeg sprang. Så så jeg julemanden kysse mor. Hun blev ikke vred, nej ikke spor. Men I var far dog havde let, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse mor. Julen kommer før vi ved, lille Peter gemmer på en julehemmelighed. Men lidt må han fortælle, sådan er jo nemlig børn, og derfor visker Peter til sin gamle tætte bjørn. Jeg så julemanden kysse mor i går aftes i den mørke gang. Jeg selv var lagt i seng som en artig lille dreng. Men døren stod på klem, og ud af dynerne jeg sprang. Så så jeg julemanden kysse mor. Hun blev ikke vred, nej ikke spor. Men I var far dog havde let, hvis han havde stået og set julemanden sådan kysse far dog havde lidt, hvis han havde stået.